szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański gaz w Świnoujściu, trwa odbiór błękitnego paliwa. 60 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy wyłudzającej VAT. O tej sprawie reporter z Katowic. Papież senior Benedykt XVI po raz pierwszy od 4 lat opuścił Watykan. W terminalu LNG w Świnoujściu trwa odbiór pierwszego transportu amerykańskiego gazu skroplonego. To w ramach wieloletniego kontraktu. To 65. dostawa paliwa do Polski od momentu powstania gazoportu. Surowiec płynie do Polski z terminala eksportowego nad Zatoką Meksykańską. Umowa z Amerykanami została zawarta na 24 lata, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Do tej pory ten gaz amerykański, który przypływał, był kupowany przez PGNiG w krótkoterminowych zakupach, czyli kupuje się jeden statek, który akurat jest dostępny za właściwą cenę i on jest sprowadzany do Świnoujścia. Tym razem to jest początek realizacji długofalowej strategii i dlatego to jest istotne. Zdaniem Wojciecha Jakubika z portalu biznesalert.pl kontrakt z Amerykanami pozwoli PGNiG wyjść na rynek globalny i zarabiać na sprzedaży LNG. Warto przypomnieć, że w planie Morawieckiego są zapisy nawet o polskich gazowcach LNG, a zatem flota LNG pod przywództwem PGNiG być może kiedyś dotrze do Japonii, do Chin, bo właśnie te kontrakty amerykańskie trafią nie tylko na rynek polski, ale także na globalny i pozwolą polskiej firmie zarabiać na tym, że będzie pośrednikiem. Długoterminową umowę na zakup gazu ziemnego LNG podpisano 8 listopada zeszłego roku. 60 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sąd rejonowy w Katowicach aresztował właśnie na 3 miesiące 3 podejrzanych. Działalność tej grupy opierała się na tzw. karuzeli podatkowej. Wykorzystywano firmy słupy, które handlowały m.in. cynkiem i aluminium. Towar opuszczał granice Polski, ale za pośrednictwem zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu. Firmy te nie odprowadzały podatku VAT, a towar trafiał do kolejnych podmiotów gospodarczych. Te ponownie sprzedawały go za granicę. ABW i katowicka prokuratura nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Dotychczas zarzuty przedstawiono 36 osobom. Tym tematem zajął się Łukasz Kałuża. Będą się uczyć, jak pomagać niepełnosprawnym. Zrobi to 5000 pracowników sektora transportu zbiorowego. Umowę w tej sprawie podpisali wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski i prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg. Projektem objętych jest 50 miast w Polsce, a szkolenia obejmą obsługę osób o szczególnych potrzebach. Na wózkach osoby starsze z dysfunkcjami słuchu, mowy, wzroku, a także osoby ze schorzeniami psychicznymi. Mówimy wielokrotnie o barierach architektonicznych, ale musimy też pamiętać o tym, że są bariery informacyjno-komunikacyjne i w tym właśnie zakresie będą szkolenia pracowników zarówno kierowców transportu kolejowego, miejskiego, a także transportu międzymiejskiego, aby opieka dla osoby niepełnosprawnej była jak najszersza, aby osoby docelowo też mogły podróżować bez asystentów, a więc będą i kierowcy przeszkoleni, konduktorzy, a także pracownicy tego transportu zbiorowego. Szkolenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój. Jak podają włoskie media, wczoraj papież senior Benedykt XVI po raz pierwszy od 4 lat opuścił Watykan i udał się na 5-godzinną wycieczkę. Odwiedził Castelli Romani, podrzymskie miasteczko na wzgórzach Albano. Benedykt XVI wyruszył w podróż z arcybiskupem Georgiem Genswainem i agentami żandarmerii watykańskiej czarnym Mercedesem z zaciemnionymi szybami. Najpierw odwiedził Castel Gandolfo, gdzie znajduje się letnia rezydencja papieska. Papież senior, podobnie jak Jan Paweł II, często spędzał tam wakacje. Przebywał tam też po złożeniu rezygnacji, gdy w Watykanie trwał remont klasztoru Mater Ecclesia, gdzie mieszka obecnie. Benedykt XVI długo rozmawiał z zaskoczonymi pracownikami rezydencji i odbył kilka spacerów. Wizyta trwała 1,5 godziny. Potem udał się do odległego o 10 kilometrów sanktuarium maryjnego w Rocca di Papa. Następnie przejechał do Frascati i zjadł kolację z arcybiskupem Raffaello Martinellim w jego rezydencji. Benedykt XVI w kwietniu skończył 92 lata. Korespondencja Piotra Kowalczuka kończy to wydanie serwisu w Trójce, kolejno o 16. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony.

No, do wyrażenia opinii na temat dwóch trębaczy. Milesa Davisa i Wintona Marsalisa. Pewnie w tej chwili nie do końca jest wszystko jasne, ale mam tak czasami, że kiedy przygotowuję program naszego spotkania, to wszystko właściwie samo się układa, bo związek przyczynowo-skutkowy rodzi się na styku płyt i nagrań, które chcę Państwu przedstawić. Zresztą zależności będzie dziś więcej. W zeszłym tygodniu, jak Państwo pamiętają, czekaliśmy na okrągłą rocznicę lądowania ludzi na Księżycu. Dziś, na samym wstępie, popatrzymy w przyszłość, a to za sprawą wyprawy na Marsa. Czy jest tam jakieś życie? Dzień dobry, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Z roku 1976. Life on Mars Dextera Wenzela i tytułowe nagranie z płyty. Płyty przesiąkniętej funkiem, ale też elementami disco i jazzu. Paradoksalnie utwór odkryłem dzięki kompilacji takiego japońskiego producenta i DJ-a, który nazywa się Satoshi Tomi. Ów gentleman w 2006 roku na łamach wytwórni Renaissance opublikował trzypłytowy box będący wyborem utworów najczęściej słuchanych przez niego w domu, w studiu i najczęściej prezentowanych w owym czasie w trakcie jego setów DJ-skich. Gdzie Rzym, a gdzie Krym? Pytałem ze zdumieniem sam siebie, bo przecież Satoshi znany jest z bardzo energetycznych elektronicznych setów. Setów opartych na motoryce 4/4. To był ten kolejny raz, kiedy zdałem sobie sprawę, że moje upodobania muzyczne wcale nie są jakieś skrajne, a muzyka jazzowa bardzo często idzie w parze z elektroniką i miksowaniem, co zresztą już za moment usłyszymy. W każdym razie dzięki Satoshiemu zacząłem przyglądać się japońskim DJ-om, którzy, jak się okazało, bardzo często sięgają po płyty jazzowe, łącząc je w długie mixtape'y. Za chwilę próbka takiego podejścia do jazzu z pięknym finałem w postaci utworu Solia Milesa Davisa, czyli kompozycji pochodzącej z legendarnej płyty Sketches of Spain. Zanim jednak odpalimy fragment tej opowieści, no to zapraszam Państwa do wysłuchania tego właściwego, elektronicznego wcielenia Japończyka, który w tanecznej, często mrocznej motoryce pojawi się w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Teraz o szczególną uwagę poproszę tych z Państwa, którzy nie boją się eksperymentów i lubią element zaskoczenia. Przed nami Satoshi Tomi i fragment mixtape'u, który rozpoczniemy utworem Six Underground Sneaker Pimps. Solia ze słynnej płyty Sketches of Spain, a wcześniej Sneaker Pimps i Six Underground. Swoją drogą Solia od pewnego czasu nie kojarzy mi się już z Hiszpanią, a bardziej z filmem Miles Ahead Dana Chidla i tym fragmentem, kiedy Davis słucha audycji radiowej, łapie w pewnym momencie za telefon, dzwoni do radia, a speszony prezenter pyta Milesa, jakiego utworu chciałby posłuchać. Odpowiada: Solia. Zresztą wątek radia pojawi się ponownie za chwilę, a to za sprawą Lisa Conovera i pewnej anegdoty, w której zdaje się najważniejszy był testosteron.

Winter Marsalis w programie trzecim. Michał mówi, że nie stroję. No nie stroję. Pytanie, czy Winton stroił? Stroił. Tutaj w rozmowie, bo rozmawiał, jak państwo słyszeli, rozmawiał z Toddem Williamsem, grającym na saksofonie tenorowym. Kapitalna płyta, opublikowana w roku 93, album nosi tytuł City Movement. Z tyłu na okładce Winton Marsalis w kanarkowym garniturze, zanim wieża WTC jeszcze. Serdecznie polecam. Płyta z takim piórkiem. No właśnie. Hecna, bardzo piękna i szlachetna rzecz. Winton Marsalis Septet. Album opublikowała Columbia i to było właśnie, jak wspomniałem, w roku 93. Teraz zmieniamy label i wracamy na stary kontynent. A to za sprawą monachijskiego ECM-u, który w tym roku kończy 50 lat. I w związku z tym przypominam państwu niektóre płyty z tym charakterystycznym logo. A skoro lipiec jest czasem Tomasza Stańko, to proponuję, abyśmy tę część naszego dzisiejszego spotkania rozpoczęli od fragmentu płyty, na której z jednej strony Tomasz Stańko, z drugiej Jan Garbarek, a z trzeciej trio Marcina Wasilewskiego. tego wszystkiego, z tej niestrojącej trąby, zapomniałem powiedzieć, że głównym bohaterem tej płyty i jej autorem jest Manu Kaczeper, kusista, z którym właśnie zagrał Tomasz Stańko, Jan Garbarek i Sławomir Kurkiewicz, rzecz jasna Marcin Wasilewski. No właśnie, płyta Neighborhood to jest album opublikowany w roku 2005. W czerwcu tego roku doczekaliśmy się wreszcie edycji winylowej. Rozmawiałem wczoraj z Marcinem, czy nie wpadłby jakoś do nas, do radia, i nie opowiedział, jak to było z tą płytą. Zatem w przyszłym tygodniu proszę się spodziewać opowieści Marcina o płycie Neighborhood Manu Kaczew, w której Tomasz Stańko, Jan Garbarek, Marcin Wasilewski i Sławomir Kurkiewicz. Piękna, wykwintna płyta. A teraz, no właśnie, teraz fragment archiwalnego wywiadu z Manfredem Majherem, który w 2014 roku opowiadał mi, jak doszło do tego, że Tomasz Stańko zaczął współpracować właśnie z ECM-em, jak to wszystko wyglądało. Zatem w tym tak zwanym międzyczasie między rocznicą urodzin a pierwszą rocznicą śmierci pana Tomasza przywołuję fragment tego wywiadu. Well, the collaboration is a long lasting story. Almost like a love affair. We know each other for such a long time, and we went through many different kind of musical kind of adventures. Nasza współpraca to długa historia. Trochę jak w romansie. Po takim długim czasie znamy się bardzo dobrze. Braliśmy udział w bardzo wielu wydarzeniach muzycznych. Poznałem go w Warszawie, kiedy przyjechałem na Jazz Jamboree. Wcześniej słyszałem go w klubach, no i na doskonałej płycie Astigmatic. Zdecydowaliśmy się na współpracę i małymi krokami dochodziliśmy do wspólnych koncepcji. Nasze pierwsze nagranie odbyło się w studiu Bauer, czyli w tym samym, w którym naprawialiśmy koncert koloński Keitha Jarretta. Tam powstała Balladyna. Dave Holland, którego Tomasz Stańko wtedy podziwiał, również brał udział w tym nagraniu. Poza tym na płycie słychać Tomasza Żuchalskiego i Edwarda Wesale. Balladyna to klasyczna płyta z pięknymi kompozycjami Tomasza. Sukalski and also Edward Vesala. So it's a classic record with beautiful compositions of Thomas. And then so we went on step by step. Nasza współpraca rozwijała się krok po kroku i trwa szczęśliwie 25 albo już nawet 30 lat. To piękne doświadczenie. Tomasz Stańko to bardzo oryginalny muzyk. Stał się legendą i postacią, która miała wpływ na wielu twórców, również tych w Stanach Zjednoczonych. Original and also legendary musician who influences also people in the United States. To fragment wywiadu z Manfredem Majherem, który zarejestrowałem w 2014 roku. Tak doszło do tej współpracy, tak to wszystko przebiegało. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, grudzień w lipcu, December Avenue, to ostatnia płyta pana Tomasza i z niej mój ulubiony utwór Burning Heart. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydał ją Bartosz Gil, a ja nazywam się Michał Margański i zostawiam państwa na chwilę z muzyką Tomasza Stańko.